program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 marca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stefan Wilmont skazany przez sąd za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Są zarzuty i areszt dla członków grupy szpiegowskiej rozwitej przez ABW. Dożywocie dla Stefana Wilmonta za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 40 latach. Sędzia Aleksandra Kaczmarek mówiła w uzasadnieniu wyroku, że mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. U Stefana Wilmonta nie zostały spełnione kryteria rozpoznania schizofrenii, a jedynie stany quasi-psychotyczne, krótkotrwałe, przemijające. W ocenie sądu motywacja sprawcy zasługuje na szczególne potępienie. Celem tej kary jest także przywrócenie w środowisku poczucia naruszonego bezpieczeństwa. Niewątpliwa wyjątkowość tej eliminacyjnej kary wskazuje na jej surowość, jednakże jest ona adekwatna do wyjątkowej drastyczności popełnionej przez oskarżonego zbrodni zabójstwa. Sędzia zaznaczyła, że ani sprawa, ani motywacje oskarżonego nie miały charakteru politycznego. A wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. Mężczyzna zaatakował nożem prezydenta Gdańska 13 stycznia 2019 roku podczas koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia w szpitalu. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Poinformowano o tym po spotkaniu przedstawicieli opiekunów osób z niepełnosprawnością z kierownictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. A wiceszef resortu i pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnością Paweł Wdowik mówił, że dla opiekunów, którzy po decyzji wspólnej lub decyzji osoby z niepełnosprawnością o tym, że świadczenie przechodzi na tę osobę, zostanie uruchomiony pakiet ochronny. Opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia, jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który jeszcze będziemy w szczegółach ustalać. Dla osób, które z różnych powodów nie przejdą na nowy system, pozostanie świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tysięcy złotych rocznie. 6 z 9 osób zatrzymanych pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji trafiło do aresztu. Wobec 3 trwają czynności prokuratorskie. A według ustaleń śledczych podejrzani cudzoziemcy zza wschodniej granicy instalowali kamery przy szlakach kolejowych, monitorowali dostawy broni dla Ukrainy i mieli za zadanie sparaliżować te transporty. Informacje zgromadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokazują, że grupie zlecano także działania propagandowe mające na celu zdestabilizowanie relacji polsko-ukraińskich, podsycania i rozbudzania w Polsce nastrojów wrogich wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego oraz atakowania polityki rządu RP wobec Ukrainy. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zatrzymani usłyszeli zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Białoruski opozycyjny portal Nasza Niwa podał, że w skład szpiegowskiej siatki rozbitej w Polsce wchodzili Białorusini. Polska będzie dalej pomagać Ukrainie, zapewnił prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla czeskiej telewizji przypomniał o decyzji rządu w Warszawie o przekazaniu Ukraińcom myśliwców MiG-29. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wsparcie militarne dla Ukrainy powinno posunąć się tak daleko, by Ukraina wyparła wroga z okupowanych przez niego terenów. Taki powinien być modelowo, patrząc na kwestie prawa międzynarodowego, koniec tej wojny. Że Rosjanie opuszczą tereny Ukrainy, które okupują i Ukraina wróci do pełnej kontroli nad swoimi międzynarodowo uznanymi terytoriami. Prezydent podkreślił, że nie może być zgody na to, by Rosja podporządkowywała sobie inny naród i odbudowywała swoją dawną strefę wpływów. Nie po to nasi rodzice walczyli przez całe lata, by się wydobyć z komunistycznej, z rosyjskiej dominacji. Nie po to była Praska Wiosna, nie po to była Solidarność, żeby dzisiaj wracać do tej samej historii. O wsparciu Ukrainy i sytuacji bezpieczeństwa w Europie polski prezydent rozmawiał ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Pawlem, który przebywa z wizytą w Warszawie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Francuski parlament uchwalił ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Prezydent Emmanuel Macron i jego rząd przeforsowali projekt, stosując nadzwyczajną procedurę konstytucyjną. Wywołało to oburzenie opozycji i związków zawodowych, które wezwały ekipę rządzącą do dymisji. Francuski rząd nie zdołał znaleźć większości w Zgromadzeniu Narodowym, która poparłaby ustawę i sięgnął po tak zwaną opcję atomową, czyli artykuł 49 ustęp 3 Konstytucji, umożliwiający natychmiastowe przyjęcie ustawy bez głosowania, jeśli opozycja nie przegłosuje wotum nieufności. Nie możemy stawiać zakładów na przyszłość naszych emerytur. Ta reforma jest konieczna, tłumaczyła premier Elisabeth Borne. Jej przemówienie było wielokrotnie przerywane przez deputowanych lewicy, którzy śpiewali marsyliankę i skandowali hasła wzywające ją do dymisji. To całkowita porażka rządu i Emmanuela Macrona, zareagowała liderka narodowców Marine Le Pen. Mamy do czynienia z prezydentem, który dokonuje permanentnego zamachu stanu, stwierdził z kolei szef socjalistów Olivier Faure. Wnioski o wotum nieufności dla rządu zostaną prawdopodobnie rozpatrzone w poniedziałek. Po raz pierwszy mówi się o możliwości międzypartyjnego wniosku, który mógłby doprowadzić do upadku rządu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie nadmorskim możliwe słabe opady deszczu, rano lokalnie na północnym wschodzie mgły marznące i ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatury od 4 stopni Celsjusza do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w górach w porywach do 60 km na godzinę z kierunku południowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 6. Tak jest, dzień dobry, kłaniamy się. Muzykę przynosimy, Kings of Leon, Sex on Fire, na dobry początek. A pan jakiś taki dzisiaj zaspany? No, trochę tak, no to jednak piąta pobudka. Piątek, tak, rzeczywiście, i sprawdzałem prognozę na weekend. Będzie dosyć wysoka temperatura, nawet 15-16 stopni. No i słonecznie ma być, nie będzie jakichś wielkich anomalii marcowo-kwietniowych już za chwilę. Proszę państwa, w dobrych humorach mam nadzieję, że rozpoczynamy weekend. Dzień dobry. Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. Już trochę lepiej, już trochę bardziej obudzony. To jednak Kings of Leon potrafi zrobić cuda. Pan się rozgrzeje spokojnie. Do godziny 8.45 mamy czas. Zgadza się. Ale dzisiaj, proszę państwa, wrócimy do lat 90., kiedy w kulturze popularnej i w branży rozrywkowej ktoś wpadł na pomysł, żeby reaktywować boys bandy i girls bandy. I dlaczego? Dlaczego nam to robi? No po to, żeby nam było weselej. Być może, chociaż może z innego powodu, na przykład finansowego. For money, znaczy się for money. Pojawiają się też zapowiedzi reaktywacji na przykład Spice Girls, ale na razie nic konkretnego za tym nie idzie, poza tym, że panie wydają jakiś nowy teledysk albo informują w mediach społecznościowych o tym, że być może się spotkają i nagrają jeszcze kilka piosenek. To trochę takie krygowanie się, prawda? Takie, no może przyjdziemy, może nie przyjdziemy, może wrócimy, a może jednak zostaniemy w domu. Trochę tak i grają z publicznością, mam wrażenie, a publiczność rozgrzana. Ta publiczność, która teraz ile ma lat? 30, 40? To tak na spokojnie, prawda? Osób, które się no jakby fascynowały girls bandami, boys bandami w tamtym czasie. Patrzę po sobie. Nie to, że tutaj jakiś przytyk. Ja miałeś po prostu plakaty? M. Baton nad łóżkiem albo Mel C, Mel B. Kto tam jeszcze był? Jerry Halliwell? Był jeszcze Backstreet Boys and Singing Take That. Tak, Justin. Oczywiście. Backstreet Boys gra koncerty w ogóle. To jest ciekawe. Sprawdziłem. W Egipcie się pojawił. Bo tam ciepło. 1 maja, natomiast 5 maja w Indiach będzie można ich zobaczyć. Proszę państwa, żyjemy w czasach dość szybkich, mamy internet, mamy social media, muzykę na wyciągnięcie ręki z mediów takich streamingowych, tak? To nie są portale, ja też jeszcze nie jestem obudzony, ale to nastąpi. Tak się zastanawiam, jakie elementy z tych lat 90. państwo by sobie tutaj przemycili, tak, do czasów dzisiejszych? No właśnie, który z tych elementów był godny uwagi i jest nadal, może moda, może muzyka, może seriale? Może kasety, które wracają? Płyty, które znowu pobiły sprzedaż, w wynikach sprzedaży płyty kompaktowe, także płyty winylowe znowu są numerem jeden. 2 2 7 3, nasz numer do państwa dyspozycji, 12 minut po godzinie 6. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmij mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

last night, I kissed your lips. Make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean. But I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way. No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull her right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last. I know you said this time you really weren't coming back again. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. 22 minuty po godzinie 6, pora na trójkę. Dzisiaj wracamy do lat 90. w pewnym stopniu tylko i proszę Państwa, zachęcamy do tego, by się zastanowić, jakie elementy życia czy też rozrywki z tamtych lat można by przemycić dzisiaj do XXI wieku. I czy warto? Przede wszystkim, to jest to podstawowe pytanie. Ja myślę, że ta propozycja do listy trochę nawiązywała do takich ballad lat 90. Ja trochę się poczułem, jakbym się przeniósł właśnie do tego czasu, jakbyśmy wszyscy razem wsiedli do tego wehikułu czasu. Lata 90. to były czasy imponujących kolekcji. Zbierał coś pan? Ja naklejki zbierałem, na pewno. Z gum balonowy. Niektórzy nie tylko zbierali, ale też oklejali różne miejsca. Pamiętam, że zbierało się puszki, bo to od różnych słodkich napojów. Mój stryj miał gigantyczną kolekcję kolorowych, wielokolorowych. Nie wiem, skąd on je brał, ale tak było. Właściwie... I stały wysoko na szafie. Oczywiście, to musiało być widoczne. To były takie zbieracze kurzu właściwie, które potem można nie wolno było dotykać. Kolekcję pochwalić. Absolutnie gnieść to nigdy w życiu. Kapsle grałem, piaskownica jak najbardziej. Takie rzeczy, trzepak, no przede wszystkim trzepak. Ja mam takie wspomnienia, że przede wszystkim spędzałem czas na polu, jak to mówią niektórzy, albo na dworze. Na dworze. Zachęcamy do tego, żeby ewentualnie opowiedzieć o swoich imponujących kolekcjach i o tym, co się z nimi stało. Czy nadal istnieją, czy zostały przeniesione w inne miejsce. W komputer grałem. Tak, w konsolę także. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie lat 90. Ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo tęsknię za polską muzyką lat 90., ponieważ moim skromnym zdaniem to był ostatni okres jej świetności i po latach 2000 niestety troszkę jej poziom, warstwa liryczna i muzyczna podupadły, także lata 90. ostatni oddech polskiej muzyki rozrywkowej. Ja tu można podyskutować w sumie. Prawda? Bo chyba z najnowszą muzyką zdarzają się jednak artyści, którzy na szczęście dźwigają poziom. Nie mówię, że wszyscy, ale przynajmniej część potrafi nas zaskoczyć i robi to pozytywnie. I sporo się zmieniło także, jeśli chodzi o jakość nagrań i dynamikę. Wydaje mi się, że w latach 90. mastering w Polsce nie był rozwinięty, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Chociaż tak, zgadzam się z tym, że są tacy artyści, którzy kiedy napiszą tekst, to nie wiadomo o czym jest. To prawda. Człowiek doszukuje się tego sensu i nie może go znaleźć. Ale jeśli różnić się, to pięknie. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony.

Dzisiaj w programie trzecim wspominamy modę z lat 90., muzykę również, seriale, a samochodów jeszcze nie wspominaliśmy. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Jestem, tak, kłaniamy obecna. Się, witamy. No, polonezy królowały w latach 90. na drogach, prawda? Dacia się pojawiały, maluszki. Maluszki to całe lata i 60. i 70. Zgadza się. A jak jest teraz? No teraz troszkę inaczej. To prawda. Długo by wymieniać. A jak sytuacja? Nie najgorsza, chociaż trzeba uważać na warunki jazdy, bo jest ślisko. Synoptycy ostrzegają na przykład, że na południowym zachodzie kraju mamy przymrozki i w związku z tym na drogach może to się odbić właśnie tym, że no, możemy wpaść w poślizgi, jeśli nie zachowamy ostrożności i nie dostosujemy jazdy do warunków, więc uważajmy. Możliwe też są mgły, więc na to też trzeba uważać, zwłaszcza Mazowsze, tu łódzkie, ale też na Lubelszczyźnie. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, to w miarę spokojnie jeszcze jest, choć już widać spowolnienia na S8 na obwodnicy Warszawy. Kierowcy zwalniają tradycyjnie na jezdni w stronę Wrocławia w okolicach węzła Łabiszyńska i w takim spowolnieniu jadą po węzeł Marymont. Wolniej jedziemy też na północy kraju na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy hamują przed węzłem Gdańsk południe na jezdni do Wejherowa, a także już na tych drogach, które prowadzą do obwodnicy, chociażby na krajowej drodze numer 7. Na razie jednak, jeśli chcemy sprawnie przejechać z punktu A do punktu B, to powinno nam to się udać. Radionawigator Trójki. Pięknie dziękujemy i niech tak pozostanie. Teraz 31 minut po godzinie 6. Czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia Hellfire o wartości 150 milionów dolarów i skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w pociski zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia. Proponowana sprzedaż wzmacnia cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest siłą napędową stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie. Napisano w komunikacie amerykańskiego Departamentu Stanu. Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. Dodała, że sprawca działał całkowicie sam. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, zaznaczyła sędzia. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. Sąd zdecydował, że skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. Francuska policja zatrzymała w Paryżu 120 osób podczas protestu przeciwko ustawie podwyższającej wiek emerytalny. Po przyjęciu reformy przez parlament na ulice stolicy Francji wyszły tysiące ludzi. Część protestujących starła się z policją. Na Placu Zgody w samym centrum podłożono ogień. Policjanci użyli gazu łzawiącego. Reforma podwyższa wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Związkowcy, którzy zorganizowali demonstrację przed parlamentem, nazwali działania rządu zaprzeczeniem demokracji i wezwali do kontynuowania strajków i protestów. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Tak się trochę zawiesiłem, bo cały czas te lata 90. Cały czas myślisz o tym. Tak, tak. Przypomniałem sobie te wszystkie gołe brzuchy, te pępki odsłonięte i po prostu powiem szczerze, że zawędrowałem gdzieś daleko. To może sportowo lata 90. i tenis to także wielkie nazwiska, choćby Andre Agassi przychodzi mi do głowy, ale w 2023 roku króluje Iga Świątek i właśnie Iga Świątek jest już w półfinale prestiżowego turnieju tenisowego w Indian Wells. Polka awansowała do najlepszej czwórki zawodów w Kalifornii po wygranej z Rumunką Soraną Kirsteą. Było 6-2 i 6-3. Amerykańskie media zwracają uwagę, że Iga Świątek podczas kalifornijskiej rywalizacji nie straciła jeszcze seta. Jej grę w Indian Wells podsumowuje była znakomita amerykańska tenisistka, obecnie komentatorka telewizyjna Lindsay Davenport. Ona cały czas kontynuuje znakomite swoje występy, wytrzymuje presję, wierzy w siebie, wie po co tu jest i uważam, że nie pokazała jeszcze najwyższej formy i najlepszego swojego tenisa, podsumowuje Davenport. Teraz Polka zagra z tenisistką z Kazachstanu Eleną Rybakiną, która zdominowała naszą zawodniczkę w czwartej rundzie Australian Open. Czy najwyżej rozstawiona singlistka może się zemścić i dotrzeć do trzeciego finału sezonu? Zastanawia się prestiżowa strona internetowa tenis.com. Iga Świątek w tegorocznym Indian Wells zainkasowała już 1,5 miliona złotych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W drugim półfinale singla kobiet w Indian Wells zagrają Aryna Sabalenka i Maria Sakkari. A w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów zagrają dwa polskie kluby. Do Jastrzębskiego Węgla dołączyła wczoraj grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W rewanżowym meczu z włoskim Itasem Trentino Zaksa przegrała co prawda 2-3, ale to wynik będący lustrzanym odbiciem rezultatu pierwszego spotkania ćwierćfinałowego. Dlatego o awansie do najlepszej czwórki Champions League decydował złoty set i tę dodatkową partię kędzierzynianie wygrali 15-9. Słuchamy przyjmującego Zaksy Aleksandra Śliwki. Drużyna z Trydentu jest bardzo ciężka do złamania. Oni zawsze walczą do końca, mają wspaniałych zawodników. I tak naprawdę nawet jeśli z nimi prowadzisz, to musisz się spodziewać, że oni mogą wrócić. Mają w swoich szeregach niesamowitych zawodników. Także bardzo się cieszymy, że to wygraliśmy, bo to był naprawdę bardzo wymagający i fizycznie, i psychicznie dwumecz. Wyjdziemy z niego silniejsi i bardziej pewni siebie niż jeszcze byliśmy wcześniej. W półfinale broniąca mistrzowskiego tytułu Zaksa zagra z kolejnym włoskim klubem Perugią. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z tureckim Halkbankiem Ankara. Kim zagra w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji Lech Poznań? Tego dowiemy się po dzisiejszym losowaniu. Wczoraj Lech pokonał na wyjeździe szwedzkie Djurgården 3-0 i przypieczętował awans do czołowej ósemki rozgrywek. Po raz pierwszy w historii kolejosz wszedł do ćwierćfinału w europejskich pucharach. Co prawda to trzeci ich poziom po Lidze Mistrzów i Lidze Europy, ale ma swój prestiż to osiągnięcie piłkarzy Lecha, choćby z powodu punktów do europejskiego rankingu, czy z powodu premii finansowych. Ale więcej o tym w Trójce za nieco ponad godzinę. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Weekend rozpocznie się pogodniej, ta tendencja będzie się utrzymywać. Słabe opady deszczu jedynie nad morzem. Temperatura od 6-7 stopni na wschodzie, około 10 w centrum, do 12-13 na zachodzie. Najcieplej miejscami na południowym zachodzie około 15. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Te podróże w czasie bywają zdradliwe, naprawdę. Tak, oczywiście i jeszcze wspomniałeś o tkaninach, które kurczyły się w praniu i wówczas pewne części ciała były eksponowane. To jeśli prawda. Chodzi o lata 90, słuchasz na ten temat. Marzymy. Co byśmy przenieśli? Ja powiem szczerze, że nikt bym nie przenosił z tamtych lat w nasze lata, tylko ja sam bym się chętnie przeniósł lata 90. Wszystkim byłbym młodszy o te 30 lat. No i to też był temat podejmowany przez filmowców na przykład, ta podróż w czasie, prawda? Że tutaj byliśmy się przenosiliśmy w tamte czasy. Nawet jeden z polskich filmów był temu poświęcony. Ale też bardzo znany amerykański. To prawda. Ten pojazd miał napęd atomowy. Bardzo ciekawe filmy wtedy się pojawiały i rozrywka, jeśli chodzi o telewizję, naprawdę na wysokim poziomie. Czasami to jednak tak jest, że my lepiej pamiętamy, znaczy bardziej, lepiej nam się kojarzy, tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, te wszystkie rzeczy, czy to film, czy to moda, a jak obejrzymy to na przykład jeszcze raz, to nagle cały ten blask znika. I to też jest tak z tymi wspomnieniami, że potrafią nas trochę na manowce wyprowadzić. No właśnie, na jakie elementy państwo zwróciliby uwagę, jeśli chodzi o lata 90, 2, 2 i 7 3? A punktem wyjścia do naszych rozważań dzisiaj są girls bandy i boys bandy, które cały czas funkcjonują, a niektóre nawet zapowiadają powrót. Shape of man, clever than 17 minut pozostało do godziny 7. Zajrzyjmy teraz m.in. na portal polskieradio24.pl. Tam m.in. podsumowanie kończącego się sezonu zimowego 2022-2023, jeśli chodzi o turystykę. Powraca sytuacja powoli do tej sprzed pandemii, ocenił na międzynarodowych targach turystycznych w Warszawie prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Branża powinna być z tego sezonu zadowolona, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy narciarskie, których skala wróciła do sytuacji sprzed pandemii COVID. Raport dotyczył m.in. właśnie turystyki narciarskiej oraz wyjazdów Polaków na wakacje zagraniczne do krajów śródziemnomorskich i egzotycznych. Z raportu wynika, że niecałe 5% ogółu zimowych wyjazdów zorganizowanych to były wyjazdy narciarskie. Polacy najchętniej jeździli na narty do Włoch, ponad 47% Austrii, ponad 22% lub zostawali na nartach w Polsce. Tutaj mamy około 20%, a na kolejnym miejscu z wynikiem 3,5% Słowacja. Więcej danych znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Oczywiście te 5% dotyczy wyjazdów narciarskich, ale gro wybierało też ciepłe kraje lub też kraje śródziemnomorskie. Tam te wszystkie dane na naszej stronie, na naszym portalu Państwo odnajdą. Mam wrażenie, że też trochę trójka się do tego dorzuciła ze swoją statystyką. No ja podbiłem statystykę w tym roku, jeśli chodzi o wyjazdy narciarskie. Z akcją z głową w górach, prawda? Tak. To wspomnienie naprawdę rewelacyjnie się tego słuchało. Zresztą ja opowiadałem, że, tak, że to było bardzo mi się miło. Bardzo podobało. Bardzo nam miło. Zależało nam na tym, żeby Państwa też przenieść do tych niesamowitych zimowych krain, które odwiedzaliśmy. Tak było, zdecydowanie. Co prawda to lata 80. Alphaville Forever Young, ale cały czas nagranie jest no takie żywe, wiecznie żywe właściwie. My dzisiaj o latach 90., ale warto sobie przypomnieć również ten utwór, ponieważ badacze wpadli na nowy trop na drodze do dłuższego życia i jak się okazuje, naukowcy odkryli enzymy, które usuwają toksyczne związki ze starzejącego się organizmu. Na razie o połowę przedłużyli życie laboratoryjnych robaków. No, co zrobić? No, od czegoś trzeba zacząć. Ale podobny mechanizm powinien działać także u ludzi. To seria eksperymentów przeprowadzonych na University of Virginia wskazuje, że usuwanie ze starzejącego się ciała dwóch związków glicerolu i aldehydu glicerolowego mogłoby przedłużyć nam wszystkim życie, nie tylko robakom. Także być może taki eliksir udało się odkryć. Dużo wody teraz trzeba pić, żeby to rozcieńczyć wtedy. Zupełnym przypadkiem, no ale tak zazwyczaj jest z tymi wielkimi odkryciami, że one gdzieś tam przy okazji powstają. A teraz jeszcze temat finansowy. Co pan na to? Ja zawsze. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe. Był znany z pewnego rodzaju powściągliwości. Przewiduje się, że inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym Rada Prezesów podjęła decyzję o podwyższeniu 3 podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych. Nowe projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC zostały stworzone na początku marca przed niedawnym pojawieniem się napięć na rynkach finansowych. Napięcia te implikują dodatkową niepewność wokół podstawowych perspektyw dla inflacji i wzrostu PKB. Przed tymi ostatnimi wydarzeniami podstawowa ścieżka inflacji zasadniczej została już zrewidowana w dół, głównie ze względu na mniejszy niż wcześniej oczekiwano udział cen energii, czytamy w analizie Europejskiego Banku Centralnego. Ale jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych w strefie euro, to na pewno wpływ na nie będzie miała także sytuacja z bankiem Credit Suisse i drugim bankiem amerykańskim. Zdaje się, że Silicon Valley Bank. Bo jak słyszeliśmy przed momentem, analizy były prowadzone na początku marca, kiedy to jeszcze do mediów nie trafiła ta informacja o tym, że banki te potrzebują pewnego zasilenia, no nawet niepewnego, dosyć znacznego zasilenia finansowego, a ono się nie pojawia. No to jeszcze zaproszenie do Łodzi. Tutaj w Teatrze Powszechnym trwa 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Bardzo mi się podoba ta nazwa. No i też w ramach tego festiwalu kolejne spektakle. Spartakus, Miłość w czasach zarazy w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Sen srebrny Salomei w reżyserii Piotra Cieplaka. Czego nie widać w reżyserii Jana Klaty. Ulises w reżyserii Mai Kleczewskiej oraz Rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy. Takie zaproszenie. Tak, a każdy ma blisko do Łodzi, prawda? No, ja się wybieram. Już przebieram nóżkami. 13 minut pozostało do godziny 7. Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas, nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę, na chwilę przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą na zawsze mieć, na zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już, nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam, czego chcesz, nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. wierzą, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Chociaż na chwilę przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą na zawsze. Zostań chociaż na chwilę przy mnie bądź. Pora na trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się za 10 minut, no za 9 minut godzina 7, żeby być bardziej precyzyjnym. Proszę Państwa, myślę, że to jest już dobry moment, żeby powiedzieć, że nasz program realizuje Olga Szućko, przygotowała Małgorzata Łukowska, telefon odbiera Bartek Bielecki, Radosław Nałęcz przede mną. I Piotr Filan przede mną. Tak, no właśnie. Tak, to już mamy to za sobą. I Państwo po drugiej stronie, jeśli chodzi o lata 90., to dzisiaj wspominamy. Tak jest. Ja może spróbuję, choć tak pewnie mi nie pójdzie. Tacy sami, a ściana między nami. Ten fragmencik zespołu Lady Punk, żebyśmy nie tworzyli ściany między sobą. No przepięknie. Mam 36 lat i byłem na 3 koncertach Backstreet Boys w Polsce. Jak będą następne, też będę. Pozdrawiam. W odniesieniu do reaktywacji zespołu pań fantastycznych Spice Girls, to czego im życzę, tego powrotu, to może dzisiaj byłyby Old Spice. Ale mam nadzieję, że tego nie będą słyszały. No jeszcze nie takie old, już nie przesadzajmy. Nie, to jest naprawdę fantastyczny wiek. No. Każdy najlepszy, wiek jest dobry, prawda? Najlepszy, bo człowiek jest wtedy świadomy. Tak? Ale bardziej. Trochę jesień życia, ale... Chociaż nie każdemu się to podoba, ta świadomość. Zgadza się. To też to zdaje podzielone. Natomiast, jak to mówią, każde pokolenie ma swój własny czas, prawda? Była taka piosenka i ja zapamiętałem ten cytat i uważam, że jest to całkiem... Dobry cytat, tak żeby się nim kierować. Państwo wspomnienia, 2 dwójki i 7 trójek. Ale także myślę, że ocena, jeśli chodzi o poziom rozrywki w latach 90. i girls bandy i boys bandy, myślę, że ktoś zarobił na tym dużo pieniędzy, ale także sporo pozytywnych emocji, dyskoteki szkolne. Tak, pierwsze tańce, przytulańce. Tańce, przytulańce, tak. Oczywiście. To wszystko było w rytm Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jeszcze był polski zespół. Chociaż niektórych bolały plecy od podpierania ściany. No, nie da się ukryć, że też tak bywa, ale, prawda? Ale no, umówmy się, to nie my. To nie my, absolutnie. Gdzie?